Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 grudnia, na zegarach 15. Jolanta Pawlak i Artur Wertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. W Senacie ostatnie szlify nad zmianami w KRS-ie. Za chwilę relacja naszego reportera. Jest wspólna deklaracja prezydentów Polski i Ukrainy. Szczegóły za chwilę. W tym serwisie Trójki powiemy też o akcji Polskiego Radia na rzecz rodziny zabitego pod Wrocławiem policjanta. W Senacie od 6 godzin omawiane są regulacje związane z reformą Krajowej Rady Sądownictwa. Po wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawiciela Kancelarii Prezydenta trwa debata senatorów. Na miejscu obrady śledzi Michał Fedusio. Powiedz, kiedy Senat może zakończyć pracę? Obecnie te prace, można powiedzieć, są na ukończeniu, bo debata senatorów wieńczy pracę nad każdym z punktów obrad. Na mównicy aktywni są senatorowie Platformy Obywatelskiej. Szef senackiego klubu tej partii, Bogdan Klich, twierdził, że wybór członków KRS przez parlament prowadzić może do utraty prawa Polaków do obiektywnego sądownictwa. Tego prawa Polacy zostaną pozbawieni. Nie znajduje powodów, dlaczego akurat Polak nie będzie mógł dochodzić swoich praw przed obiektywnym i bezstronnym sądem, a Francuz, Włoch, Niemiec będzie mógł to robić, skoro razem należymy do tej samej wspólnoty demokratycznej. Z kolei wcześniej prezydencki minister Paweł Mucha gwarantował, że swoich przedstawicieli w KRS będzie miało wiele sił politycznych, nie tylko to najbardziej liczne w danej kadencji Sejmu. 9 maksymalnie kandydatów z tych 15, którzy będą zgłaszani przez jeden klub. Siłą rzeczy 6 miejsc dla opozycji, jeżeli chodzi o przepis, który stanowi o tym, że każdy klub, który zgłosi, może mieć co najmniej jednego swojego przedstawiciela w ramach tego składu. Po debacie na temat ustawy o KRS senatorowie mają omówić ustawę o Sądzie Najwyższym. W obydwu przypadkach rekomendowano przyjęcie regulacji bez poprawek. Dziękuję. Z Senatu mówił Michał Feduś. Doszliśmy do wniosku, że historia nie powinna wpływać na strategiczny charakter naszych relacji. Tak w Charkowie po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą mówił prezydent Ukrainy. Petro Poroszenko dodał, że należy pamiętać bohaterów i czcić pamięć niewinnych ofiar, ale należy iść do przodu. Historii nie zmienimy, lecz możemy zmienić dzień dzisiejszy i stworzyć lepsze warunki dla przyszłości, żeby nigdy nikt nie mógł zasiać nienawiści i wrogości w sercach Polaków i Ukraińców, stwierdził ukraiński przywódca. Prezydenci umówili się, że w najbliższym czasie podniesiony zostanie status Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Historycznych. Według Poroszenki powinni być za nią odpowiedzialni wicepremierzy. A prezydent Ukrainy liczy, że efektem prac komisji będzie zielone światło dla ekshumacji i badań naukowych. Zasłużeni działacze opozycji antykomunistycznej odznaczeni przez prezydenta. Odznaczenia państwowe wręczył im prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. 36 lat temu w Polsce wprowadzony został stan wojenny. W siedzibie IPN-u jest nasz reporter Witold Banach. Jak przebiegła uroczystość i kto jest wśród odznaczonych? Atmosfera podczas uroczystości była bardzo podniosła, ponieważ opozycjoniści, którzy zostali dziś wyróżnieni, w czasach PRL-u nie myśleli o odznaczeniach i orderach. Przypominał prezes IPN Jarosław Szarek, który w imieniu prezydenta wręczał krzyże wolności i solidarności. Państwo nie oczekiwali honorów. Nie dla tych krzyży byli w czasach PRL-u ludźmi przyzwoitymi. Państwo powiedzieli nie temu systemowi. I to był wybór moralny. I za to państwu w imieniu państwa polskiego dziękuję i składam hołd. Za odznaczenie w imieniu wyróżnionych dziękował działacz Solidarności Kazimierz Kobyliński, który podkreślał, że działalność opozycyjna wynikała z potrzeby serca i z potrzeby walki o wolność. W każdym nas dziesiątki lat temu kiełkowała ta demokracja, ta nutka wolności. Nikt z nas nie sądził 36 lat temu, że będziemy w takim miejscu, w takiej sytuacji. A wśród odznaczonych znaleźli się m.in. założyciele i działacze Komitetu Obrony Robotników Antoni Macierewicz i Piotr Naimski, czy opozycjonistka i dziennikarka Polskiego Radia Janina Jankowska. Witold Banach, dziękujemy za relację. Polskie Radio wspiera rodzinę policjanta, który zginął na służbie w akcji antyterrorystów w Wiszni Małej pod Wrocławiem. Zostawił żonę i dwoje małych dzieci. Jutro na antenach wszystkich programów licytować będziemy przedmioty ofiarowane na ten cel przez pracowników i dziennikarzy. W imieniu policji i rodziny policjanta podziękowania złożył rzecznik komendanta głównego policji, młodszy inspektor Mariusz Ciarka. W tym okresie przecież szczególnym, bo okresie świąteczno-noworocznym, kiedy przypominamy sobie, wspominamy nasze wspólnie spędzone chwile, a niestety przy wigilijnym stole zabraknie w tym roku męża, ojca, dwójki małych dzieci. Wyjątkowe, bardzo trójkowe przedmioty będą licytowane na naszej antenie, mówi dyrektor Trójki Wiktor Świetlik.

Jeden z kolorów Becka, bo tak właśnie Colors zatytułowana jest jego nowa płyta. Ten kolor to Deal Life, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Puchalski, Piotr Kordaszewski, Anna Gacek. Dzień dobry, zaczynamy magazynek. Freedom, freedom, freedom. You gotta give for what you take. Bardzo współczuję Agnieszce Łukasiewicz, że przez ostatnich 6 minut musiała wysłuchiwać, jak śpiewam tę piosenkę wspólnie z George'em Michaelem. To zapis niezapomnianego koncertu MTV Unplugged z 1996 roku. Ten koncert uchodzi za jeden z najwybitniejszych, najwspanialszych w niezapomnianym, słynnym cyklu MTV. W tym roku wreszcie ukazał się oficjalnie na płycie, jest częścią reedycji drugiego solowego albumu George'a Michaela, płyty Listen Without Prejudice. A dziś George Michael w magazynku, dlatego że wreszcie mogę z Państwem podzielić się tą informacją. Otóż w drugi dzień świąt, wieczorem, między 19 a 21, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, i tylko tu, i tylko ten jeden raz, będzie można posłuchać audycji naprawdę wyjątkowej. I mówię to już z przekonaniem, ponieważ prace, i to mocno zaawansowane nad tą audycją, trwają już od pewnego czasu. Fani George'a Michaela pewnie wiedzą, że ostatnim projektem, jaki zrealizował, był film. To nie była muzyka, tylko to był film Freedom, o nim i o jego życiu. I film, nic odkrywczego tu nie powiem, wymagał oczywiście wielu nakładów różnej pracy, w tym także dogrania kilku wypowiedzi. I w tym celu spotkali się George Michael i dziennikarka BBC Kirsty Young. I okazało się, że rozmowa, która miała być wypełnieniem kilku punktów na kartce papieru, zapytaj mnie o to, porozmawiajmy o tym, ten wątek powinien się pojawić, stała się jednak prawdziwą, głęboką, ponad dwugodzinną rozmową. I kiedy już się rozstawali, a spotkali się w domu George'a, George powiedział do Kirsty: wiesz co, z tego byłaby dobra audycja. Kęsty potraktowała to wtedy, był koniec 2016 roku i nic jeszcze nie zwiastowało tego, jak tragicznie ten rok 2016 rzeczywiście się skończy. Kęsty potraktowała to słowo jako czystą, to zdanie jako czystą kurtuazję. A później, kiedy dotarły te tragiczne informacje, kiedy opadł pierwszy szok, pomyślała, a może tak właśnie jest, może jest z tego świetna audycja. I jest nas w takim razie co najmniej troje. Jest George Michael, jest Kirsty Young i jestem ja. I też mogę zaświadczyć, że tak, to jest wspaniała audycja i proszę mi wierzyć, są momenty, kiedy pracuję nad nią, montuję ją, zgrywam i mam łzę i to nie jedną w oku. Są też momenty, kiedy się śmieję. George miał wspaniałe poczucie humoru i ono szczęśliwie wypełnia ostatnią, teoretycznie najsmutniejszą część audycji. I oczywiście miał też wspaniały, wielki talent, a o jego profesjonalizmie nie tylko krążą legendy, ale też będzie można posłuchać, jak sam o nim mówi. Opowie także o piosence, którą posłuchamy za chwilę i ta opowieść każe mi pomyśleć, czy przypadkiem nie powinnam powiedzieć, że będzie to audycja tylko dla słuchaczy dorosłych, ale nie. Aż tak źle nie będzie wszystkich. Naprawdę z całego serca zachęcam do posłuchania tej audycji. Drugi dzień świąt między 19 a 21. Wracamy na koncert MTV Unplugged. to get down. Gotta get up to get down. Gotta get up to get down. Gotta get up to get down. Gotta get up to get down. Gotta get up to get down. Początek koncertu MTV Unplugged, Freedom, a przed chwilą Fast Love. George Michael będzie bohaterem specjalnej audycji. Przypominam, drugi dzień świąt między 19 a 21 w całości. Ostatni wywiad George'a Michaela udzielony Kirsty Young na kilka tygodni przed śmiercią niezapomnianego wokalisty. Wywiad o życiu. O życiu muzycznym, o życiu prywatnym, a także, co uderzające po wysłuchaniu całości, o cenie, jaką płaci się za... No cóż, tak trzeba o tym mówić, za spełnione marzenia. Ale nie chcę, by teraz pojawił się wątek smutny czy przykry, szczególnie, że w magazynku gość. Daria Zawiałow, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Daria, no muszę zacząć od pytania o dźwięki, których słuchaliśmy w magazynku przed chwilą. Czy to imię i nazwisko, George Michael, znaczy coś dla ciebie? Pewnie, no jest to naprawdę legendarna postać, którą, no chyba nie ma takiej osoby w ogóle, która by nie znała albo no po prostu nie kochała George'a Michaela, bo jego się po prostu nie da nie kochać. To jest taki wokal, można powiedzieć, sensualny, budzący emocje, że chyba naprawdę, no... Wszyscy go chyba wspominamy tak bardzo ciepło i sentymentalnie. Jednym z najbardziej interesujących wątków tej audycji, tej rozmowy z Kirsty Young jest ten, kiedy George mówi o swoim występie na stadionie Wembley na koncercie poświęconym Freddiemu Mercurymu i mówi o tym, jakie to było dla niego ważne wystąpić na tej scenie w tej piosence zespołu, którego muzykę wykonywał, no może nie do szczotki czy grzebienia, ale przed lustrem w domu, w swoim pokoju, kiedy nikt nie patrzył, kiedy marzył o tym, że pewnego dnia będzie stał na scenie. Czy ty też miałaś takie piosenki i takich wykonawców? Tak, jak najbardziej. Jak byłam nastolatką, to kochałam się w całej masie przeróżnych wokalistek i wokalistów. Przerabiałam wtedy właśnie tak najbardziej chyba to Toma Yorka. Zasłuchiwałam się w Radiohead. Tak naprawdę to poznałam ich dopiero w 2003 roku, kiedy wkroczyłam w nastoletni wiek i oczywiście szybko wróciłam do poprzednich albumów, ale wtedy przy okazji albumu Hail to the Thief mnie właśnie rozkochali i tak to chyba był taki w ogóle początek. Później przepraszam, później również zakochałam się właśnie w wokalistkach jazzowych i stąd w ogóle od wokalistek jazzowych zaczęła się moja miłość taka do wokalistyki już tak na poważnie, że właśnie, że chciałam bardzo śpiewać, że chciałam nauczyć się w ogóle śpiewać. To pytanie to już wprowadzenie do muzyki, której posłuchamy za chwilę. Kiedy pierwszy raz usłyszałaś o zespole Shakespeare's Sister? Ojejku. Szczerze powiem, że bardzo dawno temu, nawet nie pamiętam kiedy, ale zupełnie muszę przyznać się szczerze, że zapomniałam o tym, że jakby to gdzieś totalnie przepadło i całe szczęście, że Gabakulka właśnie odświeżyła mi pamięć przy okazji koncertu w Radiowej Trójce, jak w ogóle rzuciła mi pomysł taki, to ja trochę w ogóle zrobiłam się blada, bo pomyślałam sobie, kurczę, że to w ogóle świetny pomysł i że to jest tak zapomniana piosenka, że fajnie by było faktycznie ją odświeżyć może w jakiejś nowej aranżacji. Powiem ci, że byłam na tym koncercie oczywiście, ale powiem ci, że trochę żałuję, że nie zdecydowałyście się pójść na całość i także wyglądać trochę. To mogłoby być bardzo ciekawe, naprawdę. Zatem przenieśmy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej na scenie Daria Zawiałow i Gaba Kulka. Woke up the morning and the streets were full of cars, all bright and shiny like they just arrived from Mars. And as I stumbled through last night drinking debris, the paperboy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? We think our numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. La la la, life is a strange thing. Just when you think you learn how to use it, it's gone. Woke up this morning and my head was in a daze. A brave new world has dawned upon the human race. When things are meaningless and everything's surreal, gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody ever listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Jeśli dobrze pamiętam, był to luty tego roku. Tak, dokładnie. Czyli zaraz będziemy mieli rocznicę już tego koncertu. Tego roku, 2017 rok, dla ciebie musiał być wspaniały. Może tylko przypomnijmy, to był luty, a na chwilę właściwie przed tym, jak ukazała się twoja płyta Akysz. Tak, dokładnie tak. No i zaczęła się już tak w pełnym rozpędzie ta twoja wielka przygoda. Tak, no muszę przyznać, że ten 2017 był ogromnie szczodry dla mnie. Bardzo wiele się wydarzyło. No przede wszystkim właśnie płyta, występy na festiwalach. No i trasa koncertowa, którą zaczęliśmy w październiku, która się za chwilkę już kończy. Bardzo, bardzo mam, odczuwam smutek taki w sumie trochę, że się kończy. Ale ogromną radość, że widzę tych wszystkich ludzi, którzy przychodzą na koncerty, bo nigdy bym nie powiedziała, że tak wyjdzie, że będziemy widzieć tłumy pod sceną. To jest naprawdę ogromnie budujące. Czy to w twoim odczuciu, bo w moim przyznam, że tak, ale w twoim potoczyło się wszystko szybko? Ciężko powiedzieć tak naprawdę mi, z tego względu, że u mnie się bardzo długo wszystko tak rozkręcało. Ja bardzo długo dorastałam, dojrzewałam też jako kobieta, dojrzewałam muzycznie do tego, żeby w końcu stworzyć coś swojego, żeby wydać swój własny debiutancki materiał. Także u mnie to jest bardzo ciężkie pytanie, czy to trwało faktycznie tak szybko. Natomiast szybko dzieje się wszystko teraz. Od premiery płyty zaczęło się wszystko bardzo szybko dziać. No i jest dosyć intensywnie, faktycznie. Daria, gdyby ktoś za 30 lat zapytał cię rok 2017 w trzech punktach, nie wiem, trzech hasłach, trzech obrazkach, trzech momentach, co by to było? Debiut w Trójce, na pewno, ponieważ to był bardzo ważny też moment dla mnie. Debiut płytowy, oczywiście. No i pierwsze koncerty. z własnym materiałem. To na pewno te trzy. No jeszcze dwa koncerty przed nami tak naprawdę, bo to jutro gramy w warszawskim Palladium i jeszcze w Białymstoku dzień później. Także jeszcze się nie skończyły, nie skończyła ta trasa koncertowa, ale tak bym to podsumowała. A propos twoich koncertów, szczególnie tego warszawskiego w Palladium, mamy na ten koncert zaproszenia. Proszę w tej sprawie dzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 22,7 trójek, to jutro w warszawskim Palladium. Daria, a czego się o sobie dowiedziałaś w tym roku? Myślę, że przede wszystkim tego, że w końcu jestem sobą. Długo do tego dochodziłam, żeby wiedzieć, kim tak naprawdę ja jestem. I właśnie wydaje mi się, że musiałam przede wszystkim też dojrzeć jako kobieta, stać się kobietą. I ten debiut, ta płyta, mam wrażenie, że pomogła mi się trochę utożsamić z własną sobą. Także przede wszystkim właśnie to. Powiedziałabyś, że to jest płyta już nie dziewczyny, już kobiety? Tak, myślę, że tak bym właśnie mogła to ująć, że już nie dziewczynki, ale kobiety. A powiedz trochę o tym życiu koncertowym, ponieważ kilkakrotnie podkreśliłaś, że to są ważne dla ciebie momenty tego właśnie roku. Ja pamiętam twój występ na jednym z koncertów tegorocznego Męskiego Grania, kiedy po raz pierwszy usłyszałam taką pełnię na tej scenie, że ty się tam dobrze czujesz, że te piosenki już są naprawdę ograne i przede wszystkim, że publiczność już jest twoja. Tak, no to jest taki bardzo wyjątkowy i dla mnie moment, kiedy staję na scenie, przede wszystkim kiedy publiczność zna teksty, potrafią je śpiewać z pamięci, to znaczy, że naprawdę tego słuchają i nie nie znajdują się tam przypadkiem i to tak naprawdę jest dla mnie dużym szokiem, ale czymś, co mnie ogromnie raduje i mobilizuje do tego, żeby tworzyć już następne utwory, żeby już skupiać się mocno na tej drugiej płycie. Masz jakiś koncert roku? W tym roku musiałabym podać kilka, co najmniej. Na pewno byłby to Radiohead właśnie na Openerze. Mhm. Na pewno byłby też to Michel Kiwanuka, którego miałam też okazję zobaczyć właśnie na Openerze. Nie byłam wcześniej jego fanką, ale ten koncert i to, jak wspaniałe brzmienie tego zespołu tam zobaczyłam, usłyszałam, to mnie wgniotło po prostu. No i ostatnio właśnie też byłam na koncercie Nothing But Thieves grupy. Mhm. To też mnie... No, muszę przyznać, bardzo zaskoczyło. Nie spodziewałam się, że tak bardzo dobrze będzie to brzmiało na żywo i naprawdę super. Czy koniec roku to jest czas, kiedy choć trochę odpoczniesz, czy nie ma szans? Mam nadzieję, że chwila wytchnienia będzie z tym ostatnie dwa tygodnie. To znaczy, w sumie nie do końca, bo 29 grudnia rusza już trasa Betlejem w Polsce, na którą serdecznie również zapraszam. Będzie to 12 koncertów z różnymi kolędami świata, różni artyści. Oczywiście też Jan Smoczyński wspaniały, który wymyślił aranżacje genialne. Nie będą to zwykłe kolędy, tylko takie starożytne, takie, których na pewno publiczność nie zna. Także już 29 grudnia jest pierwszy koncert w Katowicach. Także nie do końca z tym odpoczynkiem, ale przynajmniej przez święta Bożego Narodzenia. Naszą rozmowę zakończy twoja wersja piosenki Jeszcze w zielone gramy z filmu Plan B. Dokładnie. I chciałam cię zapytać o to, czy ty miałaś w życiu jakiś plan B? Jeśli nie muzyka, to co? Jak byłam mała, chciałam być bardzo oceanologiem, ale potem szybko mi to przeszło, te myśli. I jako dorosła osoba chyba nie zdążyłam jeszcze mieć takiego planu B. Skupiałam się tak bardzo na muzyce przez ostatnich kilka lat, że byłam, no byłam mocno zafiksowana na tym punkcie i nie myślałam, co będzie, jeśli się po prostu nie uda. No, postawiłam wszystko na jedną kartę. No i zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Różnie to w życiu bywa. Także zobaczymy. Wszystko przede mną. Na razie zaprowadziło nas to do początku rozmowy, ponieważ podobnie mówił George Michael, zawsze wiedział, że to będzie muzyka i tylko muzyka i nigdy tego planu B nie było. Ale powiedz proszę jeszcze na koniec o tej filmowej przygodzie. Dostaliśmy jakiś czas temu właśnie z Michałem Kuszem, z producentem mojego albumu, z moim przyjacielem, takie zadanie, żeby właśnie na potrzeby filmu Plan B w reżyserii Kingi Dębskiej wywrócić dosłownie wersję mistrza młynarskiego jeszcze w Zielone Gramy do góry nogami. No i na początku byliśmy trochę przerażeni, co z tego wyjdzie, ale zabraliśmy się za to, podjęliśmy ryzyko. Ku naszemu zdziwieniu całkiem przyjemnie jest to przyjęte przez publiczność, także bardzo się cieszę. A sam występ nasz w filmie to był oczywiście mój filmowy debiut i była to przygoda tak naprawdę zarówno dla mnie, jak i dla chłopaków z mojego zespołu. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno wybierzemy się na premierę 2 lutego, żeby zobaczyć, jak tam dajemy sobie radę na dużym ekranie. Daria, chciałam złożyć ci życzenia tego, żeby rok 2018 był jeszcze lepszy niż ten 17, ale to są, wydaje mi się, bardzo wyczynowe życzenia, bo za tobą wspaniały rok i ogromnie się z tego cieszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję ci bardzo za wizytę. No i co? Na do usłyszenia ta już wspomniana, wywrócona piosenka. Dziękuję. Dziękuję. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Nasz dzisiejszy gość, Daria Zawiałow. Patrzę właśnie na kalendarz, 13 dzień grudnia, a to znaczy, że chyba jeszcze zdążymy wysłać Państwu nasze świąteczne prezenty, bo czas na naszą płytę tygodnia. 71335 to numer, pod który ci, którzy mają ochotę ją zdobyć, powinni teraz wysłać SMS, w nim imię, nazwisko i adres zamieszkania, a ta płyta tygodnia, no jakżeby inaczej w tym przedświątecznym, magicznym czasie, to kolędy. Nowa płyta Magdy Umer. Moja kolęda będzie smutna, jak nasze życie połamane. Moja kolęda będzie gorzka, jak codzienności naszej smak. Jak my w tym wszystkim pogubione, po ludzku jutro przestraszona. Moja kolęda niepokorna, której do szczęścia tyle brak. Czuję się niczym w wannie karp, coś mocno tak uwiera duszę. A tutaj święta i anioły mrugają do mnie spod jemioła, więc uśmiechając się przez łzy, Panią nadzieję proszę, by zeszła tu w noc grudniową z nieba, bo jakże bez niej dzisiaj śpiewać. Bez niej kolęda będzie smutna, jak nasze życie połamane. Bez niej kolęda będzie gorzka, jak codzienności nasze smak. Jak my w tym wszystkim pogubione, po ludzku jutro przestraszone. Moja kolęda niepokorna, której do szczęścia tyle brak. Wstający leży Boży sen, bezbronny jak te wszystkie dzieci, które zmieniają się w anioły wśród wojen, głodu i zamieci. W oczach ich matek ból i troska, a każda z nich jak Matka Boska. I o tym trzeba dziś pamiętać, bo w tym jest mądrość tego święta. I o tym trzeba dziś pamiętać, bo w tym jest mądrość tego święta. Kolędy. Płyta Magdy Umar dla pani Anety i dla pani Jagody. A ostatnia piosenka dzisiejszej audycji to jednocześnie zaproszenie na najbliższy aksamit. Moim gościem będzie Artur Rojek i tak, jeszcze w tym roku zdążymy z pierwszymi zapowiedziami przyszłorocznego OFF Festiwalu. Pierwsze nazwy, pierwsze nazwiska przyszłorocznej edycji OFF Festiwalu już w najbliższym aksamicie. A na do usłyszenia jeden z moich koncertowych momentów roku 2017, występ Feist właśnie na OFF Festiwalu. To był magazynek. Dziękujemy. We'll be right back. for you. Cause no party so sweet is a party of two. Well, sugar, I got no question of the right thing to do. Party for you. Autopromocja. Wielka akcja charytatywna Polskiego Radia na rzecz dzieci i żony policjanta antyterrorysty, który zginął na służbie. W Trójce będziemy licytować osobiste pamiątki Marka Niedźwieckiego i Wojciecha Mana oraz platynową płytę Męskie Granie 2016. Zapraszamy w czwartek po 13:00. Tomasz Żonda i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ceny niskie, że tylko brać!